رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات سمجھائی, فرمایا صلاست لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد العابق حتى يرجع. تین ایسے لوگ ہیں جن کی عبادت قبول ہونا تو دور کی بات, ان کی نماز کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی. العبد العابق حتى يرجع, ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے جب تک پلٹ کے واپس نہیں آتا, نماز قبول نہیں. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط, اور ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر لیتی ہے, جب تک راضی نہیں کر لیتی رات خاوند ناراضگی کی حالت میں سوتا ہے. تین نقصان. پہلا نقصان, اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس نے کوئی نماز پڑھی ہے تہجد بھی پڑھ لے کانوں سے بھی اوپر نہیں جائے. دوسری بات, لعنت الملائکۃ حتی ترجع, جب تک خاوند کو راضی نہیں کر لیتی صبح تک, حتی ترجع حتی تصبح, صبح تک فرشتوں کی لعنتیں اس پہ پڑے گی. تیسری بات, حتی ترجع, اور اگر صبح تک بھی راضی نہیں کرتی جب تک ناراض رہے گی اللہ کے فرشتوں کی لعنتیں اس پہ پڑتی رہے گی. اور تیسرا انسان, وہ امام قوم وہم له کارہون, ایسا انسان جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے لیکن شرعی عذر کی وجہ سے, ایسے گناہوں کی وجہ سے لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے, پھر بھی وہ پڑھاتا ہے, اس کی بھی نماز کانوں سے اوپر نہیں جاتی.